wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, jest samo południe. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik, Biancati. Do aresztu trafi sprawca wypadku na warszawskiej Woli. Jest decyzja sądu. Słowo roku 2024 wybrane wygrała koalicja. Ekspresowo kurczą się rezerwy gazowe Rumunii. W 2 miesiące zużyto 40% zapasów. Jest zgoda na areszt dla sprawcy piątkowego wypadku na Stołecznej Woli. Andrzej K. usłyszał wcześniej zarzuty, za które grozi do 25 lat więzienia. Postanowienie jest natychmiastowo wykonalne, informuje rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba. Sąd uwzględnił w całości wniosek prokuratury wolskiej, stwierdzając, iż istnieją przesłanki szczególne stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, obawa mataczenia w tej sprawie, nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań, obawa ucieczki, ukrywania się poza granicami kraju bądź w innym miejscu na terenie kraju przed organami ścigania i w ten sposób utrudnianie postępowania karnego, a wszystko to może być motywowane groźbą orzeczenia wobec tego podejrzanego surowej kary. W piątek po południu 43-letni kierowca śmiertelnie potrącił 14-latka, nie udzielił chłopcu pomocy i uciekł. Miał odebrane prawo jazdy, był pracownikiem firmy kurierskiej. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa złoży do sądu wniosek o ukaranie kolejnego świadka, byłego funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Miał dziś zostać przesłuchany, ale nie stawił się przed komisją. Powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał komisję za niezgodną z ustawą zasadniczą. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL mówi, że postawa świadka jest niedopuszczalna. W sytuacji, w której świadek nie stawił się na komisję i jedynym argumentem jest powołanie się na orzeczenie Trybunału wydane przy udziale sędziego dublera, orzeczenie, które nie jest opublikowane, w mojej ocenie powinniśmy wzorem poprzednich sytuacji zwrócić się do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie świadka karą pieniężną. Jeszcze dziś komisja ma przesłuchać funkcjonariusza CBA, który wciąż pracuje w tej instytucji. Posiedzenie o 15.30. Koalicja słowem roku 2024 zdecydowała kapituła konkursu. Co roku wybierane są słowa, które najbardziej odzwierciedlają ważne tematy i wydarzenia minionych 12 miesięcy. Językoznawca profesor Jerzy Bralczyk zwraca uwagę na rolę, jaką polityka odgrywa w publicznej mowie. Bo chociaż słowo koalicja nie musi zawsze odnosić się do polityki, to w tym przypadku, zresztą dawna już koalicja, to jest, są ci, którzy się połączyli po to, żeby rządzić. I ten rząd koalicyjny niewątpliwie takie odniesienie ma. Na drugim miejscu znalazła się komisja, a trzecie miejsce zajęło słowo zetki. Z kolei w głosowaniu internautów zwyciężyła sztuczna inteligencja, drugie miejsce zajęło babciowe, trzecie powódź. Studenckim słowem roku została stołówka. Konkurs był organizowany przez Uniwersytet Warszawski po raz 14. Rezerwy gazowe Rumunii wyczerpują się rekordowo szybko. Władze tego kraju zapewniają jednak, że do sezonu wiosennego magazyny ciągle będą miały bezpieczną ilość paliwa. Po raz pierwszy od 7 lat rezerwy gazu ziemnego w Rumunii wyczerpują się tak szybko. W ciągu 2 miesięcy zużyto już prawie 40% zasobów magazynowych. Obecnie zapełnienie magazynów wynosi 63%. Rok temu było to odpowiednio 86%. Przyczyny takiego stanu są 4. Po pierwsze, ta zima jest nieco cięższa niż poprzednia. Po drugie, na sytuację energetyczną ma wpływ wstrzymanie tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Jako trzeci powód wymienić należy zwiększoną sprzedaż gazu z Rumunii dla Mołdawii. Wreszcie wysoki poziom cen gazu na rynkach światowych rumuński rząd próbuje regulować z własnych zapasów. Rumuński minister energii Sebastian Burduża zapewnił w tutejszych mediach, że informacje o możliwym wyczerpaniu rezerw gazowych są typowym fake newsem. Do marca w magazynach pozostanie nadal 800 milionów metrów sześciennych paliwa. Jedynym skutkiem negatywnym może być wzrost cen pod koniec roku, kiedy trzeba będzie uzupełnić rezerwy. Piotr Piętka, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza dziś w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra, umiarkowana i dostateczna na południu kraju, szczególnie w okolicy Krakowa, Oświęcimia i Nowego Targu. Również stacje pomiarowe w Piotrkowie Trybunalskim i Augustowie wskazują na dostateczną jakość powietrza. O 22 rozpoczną się tak zwane zielone godziny, gdy w sieci będzie najwięcej prądu z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Z kolei od 16 do 19 zalecane jest oszczędzanie energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek niemal w całym kraju deszczowy i jak na styczeń ciepły. Na termometrach maksymalnie 4 stopnie na wybrzeżu, 6 w centrum i aż 12 na Podkarpaciu. Na krańcach południowo-wschodnich silny wiatr. Jutro nadal deszczowo i odrobinę chłodniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 12. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry, witamy. Piotr Masierak, Maciej Załęcki, Tomasz Żonda. Będziemy razem do godziny 14 do 14. Sporo informacji o tym, co wydarzy się na naszej antenie dziś przez cały dzień, a także o tym, co Państwo mogą znaleźć w trójkowych podcastach. Ale rozpoczynamy od piosenki, którą Państwo znają dobrze sprzed lat. Electric Light Orchestra, Last Train to London. We'll be right back.

Paul Weller w Trójce, 227-3QKF@polskieradio.pl, właściwie myśliwiecka@polskieradio.pl. Jeśli Państwo chcą do nas zadzwonić, napisać i zamówić swój ulubiony utwór, nic nie stoi na przeszkodzie i właśnie pierwszy telefon w tej chwili. Krzysztof, Warszawa. Chodzi mi o dosyć zabytkowy utwór, chodzi, to się chyba nazywało Oddech Lokomotywy czy coś takiego. Stare dzieje, nadal jest to świetna muzyka. Jethro Tull. Dzwonię dlatego, że moja siostrzenica zakochała się w tym zespole. No i chciałem jej to zadedykować dla Ani. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

można mieć czymś, co mamy do dyspozycji, kolejnym urządzeniem, kolejnym sprzętem. Posiadać można. Tak, kolejnym wyposażeniem, którym my się możemy tak posługiwać. Jak nam jest potrzebne, to sięgamy, jak nam jest niepotrzebne, to nie sięgamy. Coś, co jest pod ręką, jest poręczne. A nadzieja tak się dalej, temu tak opiera? Wydaje mi się, że w nadziei takiej głęboko, to o czym teraz mówiliśmy, jest raczej pewnego rodzaju oczekiwaniem. Możemy oczekiwać na to, czy tego i tamtego. My to chyba, panie profesorze, teraz głównie oczekujemy na zmiany, bo jednak ten czas nas jakoś tak ostatnio tak doświadcza, żebyśmy chcieli pokoju, uspokojenia, oczywiście, tych wszystkich burz, które dookoła. Oczywiście. Oczekiwanie ma coś wspólnego z nadzieją, ale to jest jak gdyby słabsze rozumienie nadziei. Przez słabsze rozumiem to, że w momencie, kiedy się coś nie sprawdzi, to my natychmiast upadamy na duchu, mówimy znowu się nie sprawdziło, znowu nic. Wpadamy w czarną rozpacz, stajemy się beznadziejni. Zresztą to słowo beznadziejny jest ciekawe, bo nie ma przymiotnika, nie można być nadziejnym. Rozmowa o nadziei i nie tylko w Klubie Trójki już do znalezienia w naszych podcastach, jak i inne rozmowy nadawane na naszej antenie od poniedziałku do czwartku. Bardzo serdecznie polecam i do usłyszenia. Michał Nogaś. Tu Myśliwiecka 357. A teraz już Trójka zupełnie na żywo, w związku z tym zapraszamy Państwa nie tylko do podcastów, ale także do słuchania i do współtworzenia tej audycji, bo czekamy na Państwa maile i telefony jeszcze przez prawie godzinę i 25 minut. W związku z tym prosimy o telefony i maile 227 trójek lub myśliwiecka@polskieradio.pl. I jeszcze jedna propozycja od Państwa i jeszcze jedna piosenka sprzed lat, która ostatnio doczekała się całkiem przyjemnego powtórzenia w swojej nowej wersji. Chociaż pewnie młodzi ludzie myślą, że to, co zrobił zespół Disturbed, to oryginał, ale nie. Oryginał to to, co będzie za chwilę. Dzień dobry, dzwonię z Tychów. Nazywam się na imię, inaczej mam Bogdan. Ostatnio jestem w trakcie uwielbiania pani Anety Aftoniuk i w powiązaniu z Dariuszem Bugalskim, którzy wczoraj mieli dwie audycje, jedno po sobie, i którzy wiedzą, że ich uwielbiam i wytwarzają atmosferę niesamowitą. A Dariusz Bugalski, którego akurat żona pochodzi z Tychów, skąd dzwonię, jest moim guru. Miałbym prośbę o Simona i Garfunkela, The Sound of Silence, z dedykacją dla tych dwóch osób. Kłaniam się, do widzenia, usłyszenia. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell, echoing the wind of silence. the people bowed and prayed to whom the young God they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence. The Sound of Silence i Simon and Garfunkel. 22,7 trójek, nasz telefon się rozgrzewa. Piotrka ma mnóstwo roboty. Mam imię Andrzej. Chciałem zadedykować mojej żonie Beacie piosenkę. To jest piosenka z filmu Kill Bill 2, Good Night Moon. Dedykuję jej tą piosenkę za to, że wytrwale przyłączyła się do mnie do słuchania trójki. Ponieważ nie słuchaliśmy jej od 2015 roku do 2023, więc łatwo nie było, ale słuchamy teraz już razem. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed. Dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops and I just can't say. What should I do? kolejne Państwa propozycje już w kolejce czekają na emisję na antenie Trójki, ale teraz jeszcze będzie piosenka jedna od nas, będzie Kuba Dąbrowski i jego nowe nagranie Cokolwiek powiesz. Kuba to artysta, który nie tylko śpiewa, ale także komponuje i produkuje piosenki innych artystów i chociaż jest bardzo młody, to ma całkiem sporo już na własnym koncie. I tu ciekawostka, na puzonie w tym utworze zagra Cortez. Cokolwiek powiesz, tego nie ma. Zostawiłem cię na gorszy czas i wtedy przyjdę, żeby ściemniać. Dla ciebie złapię każde z moich kłamstw. U twoich stóp zostawię syf. Załatam tobą każdą z chwil. I teraz rób co chcesz. Tego nie ma. Zostawiłem cię na gorszy czas. Muszę pamiętać, że cię nie ma. Kiedy wracam, znów nie mogę spać. U twoich stóp zostawię syf. Załatam tobą każdą z chwil. I teraz rób co chcesz. Cokolwiek powiesz, to Kuba Dąbrowski w Trójce. Wraz z nami w studio Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Monika, zgasz się o informację o tym, co dziś po godzinie 16 w audycji zapraszamy do Trójki. Tak jest. Będzie trochę poważnie i trochę mniej poważnie. Zacznijmy od tych poważnych spraw. To powiemy o takim niechlubnym naszym rankingu, to znaczy w pierwszych 10 miesiącach ubiegłego roku wystawiono ponad 8 tysięcy zwolnień lekarskich z kodem C, czyli dotyczących niezdolności do pracy po spożyciu alkoholu. I w tym rok 2024 no, był rekordowy, bo było o 2000 więcej takich zwolnień niż rok poprzedni. Trochę o tym problemie będziemy właśnie, alkoholowym problemie będziemy rozmawiać, ale będziemy też przyglądać się temu, co dzieje się na świecie. Elon Musk ostro krytykuje politykę Wielkiej Brytanii i Niemiec, zapowiada też poparcie dla skrajnych partii. I my trochę będziemy rozmawiać zarówno, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, jak to było komentowane. Tutaj Adam Dąbrowski, nasz korespondent, opowie, ale oczywiście również w Stanach Zjednoczonych i tutaj się połączymy z Markiem Wałkuskim. No to jeszcze atakuje Kanadę i Francję przy okazji również. No właśnie, tak, dokładnie. Więc dlaczego Elon Musk zaczyna mieszać w polityce niedotyczącej Stanów Zjednoczonych? Dlaczego sięga po Europę? Dlaczego sięga poza Europę? Dlatego, że czuje się bossem całego świata, po prostu. Najwidoczniej, tak. Już przed nim też ostrzegają niektórzy. Ale powiemy też o takim temacie mniej poważnym, ale bardzo kreatywnym. Co państwo robią, kiedy czekają na zielone w korku na ulicy? Co najczęściej się robi? Jest taki ranking tych niechlubnych miejsc, gdzie się najdłużej czeka w korkach. Londyn jest na pierwszym miejscu, tam rocznie ponad 101 godzin spędzamy w samochodach. Warszawa... Dziwisz się, ja kiedyś wracałem z klubu wieczorem, to była wieczorem, w nocy to była jakaś trzecia i stałem w korku. Ojej. W Londynie, nie. A co robiłeś kreatywnego? Coś pamiętasz? Pamiętam tylko to, że chciałem szybko iść do toalety, a nie mogłem wysiąść z taksówki. To Warszawa jest pod względem zakorkowanych miast i oczekiwania chyba na 6. miejscu. 70 godzin rocznie spędzamy w samochodzie. I co się takiego robi ciekawego? Czy czyta się książkę, wymyśla się numerki? No, to podstawa, prawda? Oczywiście. I o tym też będziemy państwa, o to będziemy państwa pytać i o tym będziemy też rozmawiać. Co można robić kreatywnego w korku? Monika Suszek zdradzi więcej po godzinie 16 wraz ze swoimi kolegami z redakcji Aktualności. Zapraszamy serdecznie od 16 do 19. Zapraszamy. Dzień dobry, słuchacz Andrzej. Chciałbym poprosić o utwór młodego, obiecującego artysty Waluś Kraksa Kryzys, a utwór Najgorsze Rzeczy. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.